Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Başbakan Erdoğan'ın danışmanları var biliyorsunuz. Biliyoruz. Bunların ordu diyorlar ya, bunları ordu. Bunları artık ikiye ayırdık cümleten. Kadınlar ve erkekler olarak mı? Hayır. Bıyıklılar ve bıyıksızlar olmak üzere. Aa, yeni kesilenler mi oldu? Hayır, bırakılanlar olmuş. Hadi şimdi be. Topu topu 4 tane bıyıksız danışmanı kalmış Başbakan Erdoğan'ın. Bugün gazetelerde bu var. Bu nasıl, bu gazeteye nasıl çıkıyor ben anlamıyorum. Bu bir diplomatik bir şey midir ya? Ya diplomasinin içine kılı nasıl karıştırıyorsunuz ben onu anlamıyorum. Hakikaten ya, bıyık, sakal, bunlar ne şey midir ya? Bunlar ne diyor ya? Kontenjanı mı vardır? 4 tane bıyıklı, 4 tane bıyıksız olacaktı. Şimdi orada... Tabi devlet görevinde onun kesin bir yönetmeliği vardır. Bıyık yönetmeliği. Orada... Yok abi. Bıyık olarak değildir de kılla ilgili bir yönetmelik vardır. Efendim şöyle bir şu kadar... Yönetmelik falan yok abi. %10'unu kıllı olmak zorundadır. Olursa veya kılsız. Onu tam bilemiyorum. Tavsiye niteliğinde bir şey olabilir. Belki Başbakan Erdoğan, ya Egemen sen de bırak falan dediyse... İstanbul Milletvekili Egemen Bağış da bıyığını bırakmıştır. Ve böylece bıyıksız sayısı 5'ten 4'e indi. Fahir de özeniyor. Ben de özeniyorum. Zaman zaman bıyık bırakıyorum. Hepimiz özeniyoruz. Sonra yani devlet yetkilileri geliyor, bazen uyarıyorlar. O zaman kesiyorum. Sonra yine bırakıyorum. Yine kesiyorum. Öyle yapıyorum ben. Fahir, macera dolu hayatından bir kesit sundun bize. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Akif Beki. Akif Beki. Akif Ömer abimiz. Dinçer. Ömer abimiz. Mücahit Aslan. Evet. Yalçın Akdoğan. Doğru. Bunlar ne olan danışmanlarımız? Bıyıklılar. Bıyıksız olan bıyıksız danışmanlar. Tabii. Peki. Abdullah Gül. Bıyıklı. Abdülatif Şener. Bıyıklı. Mehmet Ali Şahin. Bıyıklı. Hem de nasıl bıyıklı. Egemen Bağış. Aman bıyıklı. Yeni bıyıklı. Yeni bıyıklı. Recep Tayyip Erdoğan. Bıyıklı. Bravo, hepsini bildiniz. Kim bıyıklı kim bıyıksız. Bundan sonra rahat bir gün geçirmemek için. Bu maaş farkı falan yaratıyor mu hocam? Ne maaş farkı abi? Ne bileyim abi, çocuk yardımı gibi anlatıyorsun. Bıyık var mı yok mu, ne yapıyor adam, ne yapıyor diye konuşturma beni, sinirlerim bozuluyor. Yok abi, böyle bir şey işte. Bundan sonra ona göre bakalım kabinede ne tür değişiklikler olacak. Ben de meclise girsem, ben de milletvekili olsam ilk işim bıyık bırakmak. Niye, dokunulmazlığın olduğu için? Dokunulmazlığım var. Hemen bürgeydim. Ben, bu benim bir bıyığımın bir tenine dokunan 6 aydan başlardır. Keşke askerde bıraksaydın. Karısı, eşi, beşi, fil hiçbir şey dinlemezler. Bu bıyığın teline dokunamazsın. Teline derim. O zaman işte bütün maskem falan her şey kalkar. Gerçek iniyor. Teline, tellidir çilorozum diye. Yani sonra dikkatli olman lazım. Bugün gazetelerde bir haber okuyunca öyle tartışmaya gelmez bu tür aktiviteler. Abi bir de doğru yani, hem tartışmaya gelmez hem de sen böyle konuştuktan sonra milletvekili olmana gerek yok ki. Sen bıyığını bırak, böyle anlat bürgeye. Bürge gıkını çıkarmaz kızcağız. Ama benim özel sektörde çalıştığımı bildiği için cımbızla teker teker yiyorlar. Benim hiçbir yasal güvencem yok. Tabii ya. Tabii canım, senin seçimlere girmenin ilk şartı epilasyon yaptırman olabilir. Bıyıklarına canım. Ben abicim, ben sen desen ki bak, ben bıyıklarım korunsun diye girmeye çalışıyorum. Ben hayır, şu diyor an, ki diyor al, ki Fahir, ben bürgenin yerine koyuyorum. Tamam mı? Ben bürgeyim şu anda. Tamam. Tamam mı? Bürgeyim. Sen geliyorsun bana. Bana açıklamayacak. Ben senin eşin değil miyim? Ben senin hayat arkadaşın, hayat ortağın değil miyim? Bir kere Ege, ilk başta kabul etme. Sen beni bürge olarak gör dediği zaman. Hayır, öyle bir itiraz et. Niye tamam diyorsun ki sen ya? Abicim bir anlatamadım ki. Bir müsaade ederseniz Oktay Bey. Buyurun Fahir Bey. Şimdi geldin. Bana tamam. Ne diyeceksin? Özür dilerim derim ben her zaman. Hayır karıcığım. Karımı görür görmez özür dilerim derim. Aferin, gene yapmışındır bir şey. Muhakkak. Ben sana orada bir iki hakaret içerikli bir şeyler söyledim. Ama tatlı sertim. Öyle tatlı çok sert. Şey değil. Şimdi sen bana siyasete gireceğinin kararını benden bir şey alacak mısın? Alacağım elbette. Tabii ki. Ne diyeceksin? Bürgeciğim. Canım benim. Çok. Bak abi ben sana dedim abi. Ya başta dedim ya. Ben ya. Ya tamam canım hep. Tamam dinliyorum. Evet hayatım. Bürgeciğim. Evet canım. Canım demiyorum sana, dikkat edersen. Siyasi hayatta önüme bir fırsat çıktı ve bunu milletim için değerlendirmek istiyorum. Çok güzel. Ben de seni her zaman olduğu gibi destekliyorum, yalnız bir şartla. Hangi şartla? Eğer bıyıklarına epilasyon yaptırırsan bu işte ben de varım. Aa, eğer ki yoksan biliyorsun ki kesilen sakal eskisinden daha gür çıkar. Şimdi burada karıştırmaya çalışıyor senin aklına Ege. Sen hiç şey çünkü yapma. Ben akıllıyım. Senin okunulmazlık kazanacağını öncesinden ben biliyorum. Ve oradan önlemimi daha şimdiden sen alıyorum. Sen epilasyonu ne zannediyorsun abi? Ne zannediyorsun? Şöyle ki, epilasyon var olan tüylerimizden evet. kurtulmamız için bize yardımcı olan bir cihazdır. Alet gibi bir tamam, şey diyebiliyorum. Tamam peki de bu epilasyon yapılan yerler epileptik olmuyor mu? Olur epileptik tabii. Bir de yani kesilen sakal daha gür çıkar diye bir inanış var ama bu kesilen sakal jiletle, evet, usturayla kesilen sakal. Epilasyonlu epilasyon. Olarsa... Çünkü orada şekersiz ağda kullanıldığı için kıl köklerini beslemediği için hiç imkan yok daha gür çıkmasına. Ama bilakis seyrek çıkar bir epilasyondan sonra, bir epilasyondan sonra epile olan bölge açık konuşuyorum. Zaten cillop gibi olur ya. Zaten Roma'dan başlamış bu epilasyon dönemi ve şöyle demişler. One epilation always epilation demiş. Epilasyon. Orada oradan Latince'den geliyor kuzey. Doğru. Tabii canım. He. Sizde peki kabarma falan olmaz mı? Epilasyon yaptığınızda mesela. Ben have you ever lived abroad? Ege? Yani yaptın mı hiç epilasyon? Epilasyon. Evet sen nereden biliyorsun epilasyon? Epilasyon nedir ya? Epilasyon epile hangisi? Diyoruz. Epile epile. Bağırıyordu. Lazerli demek. Epilasyon. Ha? Bak sana lazerli epilasyon. Yok elektrisiteyle yapılanı da var Fahir. Elektrisitik değil. Ya bana ne diyorsun benim epilasyon dükkanım mı var? Ben neyi adamın ben sen bu yanlış ben... Yunus yönlendiriyorsun adam şimdi gidecek. Niye epilasyonu yönlendiriyorsun? Ben siyasete atmak ben... istiyorum ya. Bıyık bırakmak istiyorum. Tamam bırak istediğin gibi bırak. Ne ağda ne epilasyon. Bana bundan sonra hiçbir konuda sorma abiciğim. Ben de senin bıyıklarına ilgilenmiyorum. Ben de o zaman şöyle derim. Benim dokunulmazlığım var. Ben bu kadar dokunulmaz adam yüzüme nasıl jileti dokundurayım? Bu lafa da dinilecek bir şey yok herhalde. Herhalde. Herhalde kızcağız da ona bir anlayış gösterecektir diye tahmin ediyorum. Doğru. Sonra da bıyıklarımı... İyi anlaştığımız bir yer olduğuna sevindim ben. Kaytan bıyıklarımı sürsem nirelerine derim. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.